دې جوړ کړی دي شیطانان لره یاران تعالی نه علاوه پیا سبونا دي ګمان کوي ان نو مفتدون دا شیط گمراهی پی ذکر آلا یوی یار شیطانو او دویم جهل مرکبو پکی وو گمراه او زان تیسوی هدایت والاوی این ناو متغذو شیاطینا یقینان دی جوکری دی شیطاران لیاران تا اللہ نیلاو او خیال کی گمان کی شیقینان دی دیلار مندون کی و شیطان کی هدایت کم جایده یا بنی آدم شیطان مما نی حرات پا تحریمات و لعباد خطاب ثالث درین خطاب یا بنی آدم و بنی آدم خضو زینتکم اند کل مسجد واخل خائص پل پا وقت داری عبادت کی یا داری جماعت کی جماعت تذیر پا بربند کن مزا و بیت اللہ تسنگ پا بربند کن روانی خضو زینتکم واخل پل خائص لباس پل زینتکم لباسکم خائص پل عند کل مسجد وخوادار عبادت کی نو بہترین لباس اللہ تواغند عند کل مسجد وخوادار عبادت عبادت گاہ کی او دی عبادت دزائی کی دی جماعت کی او خری اس کئی وکلو اشربو یعنی دزان نا حرمتو نمکوئی وکلو اشربو او خری اس کئی ولا تشرفو او زیادت مکوئی یعنی دزان نا حرمتو نمجوڑوئی تحریمات و لباد او نزور و لباد مکوئی ولا تصرف و زیادت مکوئی یقیننا اللہ میننکی زیادتی کون کو سرا دل تا دی اسراف نا مراد اگا اکل کثیر ندے چھڑی را ڈوڑای مخرائی دیر را ڈوڑای مخرائی دیر را ڈوڑای اسے خبر ندا دوم را دیر را چی تعلیم نا تپوسو شو استاجی وی موڑ چاہتا ہوئی موڑ وی چاہتا ہوئی آیو وطوی جی موڑ دیتا ہوئی چی اخری اخری اخری اخری اخری اخری او اخیرین وڑای تینا کارغد اخلی نیو سی نور تیری گی استاجی وطوی غلط ابل وطوی استاجی زباو کما وی موڑ ستا ہوئی وی موڑ دیتا ہوئی چی اخری اخری اخری اخری او گیڑے ڈمامشی او تی ولٹا پا دی پرس پانے سملے دا خول دا سی اونی بیو کشتا سی تاو کنوی کشتا سی تاو شی پخیٹا تاو شی استاز و طبی غلط بل طالب لا اشد کو استازی زبے اکم استازی زبہ تعریف اکمی سو پیدار جی چی اخری اخری اخری اخری گیڑے ڈمامشی دا سر نوال اسپگر آوالے پا دی گیڑے والا کیدی او ٹاس ناری کی یعنی پا گیڑے اسپگر امڑی دی ہوئی استاد یو توی غلط بل طالب لا اشد کو استاد جی زبا تعریف کوم وی سو وی آغا داره چه استاد جی درد شپک خیره تا اخری دو وم پا تکل کی موڑا غیتا ہوئی استاد جی رو توی ویری گرد بل و توی استاد جی و تعریف بلوم ده وی سو وی آغا داره چه اخری اخری اخری اخری اخری و پا دی خوراک خوراک کی مرشی او د قیامت پر از چرا پاسی نو پا وقی کی نوڑای پرتایی وقتی که نوڑای سی پراتای دا خبر دا چه خوراک دیر لکا صوفیه کرام اموی طبیبان اموی چه لکا دیر خنه ده نبی علیہ السلام زنی روایت سنو کی دی چه گیر دریز آیا کا یو ایسا دا خوراک کا یو چه کندنو دا هوا کا یو دا عبو کا چه لکا عرص پکی دا صحیح صحیح تیری گی را تیری گی لکا یو بر سر پکی جگڑ مگڑا نیوی ما تزایو کا بلوی بان تزایو کا بلوی ما تزایو کا چداری او پکل خپل سی زای خلاک دی زای که دا ولا تشریفون مران دیر دانه دی مران تانوی سیب لکلی دی منگل دا تانوی سیب لکھده مفتی سیب چار سده مددزل و لالی فرمائل وی ما پا طالبائی که دی امام غزالی ایو حلولت که تو نا آغا پکی لکلی دی چه دور دور خوراک پکی لکن نیم پاوی او کچا پاو که نا طالبانو لے خوراک نکلے دے نیما پاغی بانے عمل شروع کو نیچ پاغی بانے میں عمل شروع کنو لکا بس دکار نوما بس را پری وطم بانو را پری وطم با نوی خنوما وی بیا میں ناسا پائی که دے تانوی سے لاغلی کلو قتل چیز منگ بدنو نا کمزوری دی دا غی بدنونه مضبوطو نه په لک خوراک باندې ډیر کار کاو او زمونږ بدنونه کمزوري دي مونږ له خوراک پوره پکار دي خو لکه وخره لنی دي ضایع کول پکار دي هغه فرمایل چې تانوی سے لیکلی دي چې په وخت باندې ځان مړوي چې په وخت سره ډوډۍ خوري ځان دې سکے مړای دا چې ډیر خوراک نه من راغلی دا دې مطلب دا دي چې سړیږي دي نه هر وخت دي سړیږي نه یعنی اکل شبعا علی شبع چې سړی موړ یو بیا وی لګرا کې اوسو وګورو بیا او دا لګي او ترخی ترخی وبول خپل لسیږي راځي لکه ګنټه پس بیا وته کینی ګنټه پس بیا کینی په وخت باندې چې کم نه ډوډۍ ټېمی په هغه باندې چې کم نه ځان ماړوا زکه دلته ور بسین نو لا یحب المشرفین روړي دي څه مطلب چې ډیره ډوډۍ خورو نه غسر د الله مینه نه دا د الله مینه نه کې دلته ډیره سخته سزا ده دا ډیره سخته سزا ده چې ډیر بدرنګ کاری مې راغی دا سزا یې دا خدای الله نعمت دې دلته یو پیر سی پور رحمان مرید بتاو راته موږ سره غپ لګو د احمد سید مولوی سید د مچو ملګرو نو ناس په نو ډوډۍ دفتر کې مونږ خوړو نو خپو سر کې بلی جاو ما ته وای چې ډوډۍ ډیره خوره تاسو د کور د ډوډۍ ډیره خورم ځکه چې دا حلال ډوډۍ ده کنه او د نیکانو د کور ډوډۍ ده چې سور دن نزیر دور نورانیت زیاتې وي دور وای څه زیاتې نورانیت زیاتې نو اکل حلال دا الله نعمت ته نو کاغذ سړی وخوړو دا مطلب نه دی چې ګینه نو دې دا الله خوښ نه دی دا الله خوښ نه دی خو لکه رده و په اعمالو کې او په ځینو سیزونو کې بیا سستی سکیږي راځي نو دا په خاطر باندې لکه ډوډۍ چې کم دی نو صوفیا کرامو چې کم خوړل پکار دي دا هغې دپاره ده نور څه دغه نه دی ګینې چې ګناه دی ولا تصرفوا انه لا يحب المسرفين او تاسو کوم نو زیاتې مکوئ چې دا الله ډوډۍ خوړی او دا الله خلاف کوي زیاتې مکوئ شرک مکوئ یقینا الله مینا نه کوي زیاتې کوم ګسرا قل ورته وای من حرم زینت الله تاسو د ځان نه خایز جامې هم حراموي خوراکونه هم حراموي دا چې حرام کړی دي رات په تحریمات العباد ورته وای چې حرام کړل د خایز د الله تاسو پرتو گوی استو پا پرونده تواب کوئی حالتی آغا اخرج العبادی شرائع استیدی اللہ دفقلو بندگانو دے استعمال لپارا نو پا زان باندی خوراکونا چه کمدنو حرام اول ندی پکار او نجامی واتو ای باتی او حلال لخوراکونو نا وارتو آیا چه دا اللہ را استیلی دی نو کافرانو سر خدا نعمتو ندیر دی ناغی بیا مقبول شو جواب دنیا کې شریکی آخرت کې ودا نعمتونه صرف د مسلمانانی ورته وایا داری د پاره دا کسانو چې ایمان راوړل په دې ځوان لاند کې خالص ته یوم القیامه صرف او صرف د پرز د قیامت خالص د دې کې आवाज پرز د قیامت دا کرانګي بیانو مدللونه فردا کوم چې پويږي قل انما حرم ربي الفواحش تحریمات الهیه الله دا چې جنہ حرام کړی دی الله زمونږه مربی دی او زمونږ تربیت کوي کم سیزونه چې مونږ له روحانیت کې نقصان کوي هغه الله په مونږ باندې حرام کړي هغه فالو کې وي خوراکونو کې وي دا په مونږ باندې حرام کړي رب نه مراد دلته رب تشریعی دی انما حرم ربي الفواحش یقینا حرام کړی دی رب زما بے حیا توبنا فواحش حرام کړی دی هغه چې ښکار وي د دینه او پټ ردی معنی منکڑ یا نام کی دویم والی اسم والبغ بغیر الحق او گناہ و زیادت ظلم نامناسب او انتو شرکو باللہ مالم ینزل بی دا یو مستقل موضوع دا استکمال دا نفس پسرا دی دے انسان دا نفسانی کمال روحانی کمال پکم خبرو دے پدیبانی عالمانو کتابو نے نکلی دی او دا مستقل موضوع دا شریعتم نا قد افلح من زکاها وقد خاب من نفس تسکیه نفس یو اهم موضوع دا دو مولانا عبد الرحمن سے و حاروی سے کتاب دے اخلاق اور فلسفہ اخلاق قتل بد نوی قتل بد نوی کراچه یو عالم دی کمال الدین المسترشد مولانا کمال الدین المسترشد دا غیو کتاب دی نقش اخلاق نقش اخلاق آغام چه کمدنو لکبند نی پدی که دی شاہ ولی اللہ رحمه اللہ تعالی اغلق ریفن امام نی ریفن امام نی اغا پدی باندی پو حجت اللہ کی ابواب الاحسان چی ناغا دی قتلو وڑ دی او استکمال د نفس پسده دا داغه یو مستقله موضوع ده سعادت د انسان په سره مستقله موضوع ده علما کرام ذکر کوي چې د یو آیات کریمه کې سالور اوصاف اغه ذکر کوي چې کله یو سړی کې دارال نو د نفس په کې وکمال راشي نفس کې وکمال راشي یو عفت انما حرم ربي الفواحش الله تربیت کی زمون نفس کمال پر رسي نو یو عفت ضروری دی پاک لمنی چې د سړی قوت شهوانی په غلط ځای کې نه استعمالي شهوانی طاقت هغه په غلط ځای کې نه استعمالي دا عفت دویمو بنده کې راشي هغه د کمندنو حلم والاسم والباقي دا الله د حق د ځای کول نو ځان صبر کی او د بنده حق هم ضایع کړي والاسم د بنده حق ضایع دا الله حق ضایع کول دي والباقي دا الله حق ضایع کول د بنده نو دا حلم بنده کی راشی درم بنده کی شجاعت راشی بہادری وان تشرکو باللہ ما لم ينزل به سلطانا مشرک بزدلی تواهم پرستی دا ارسن یری موحد بہادری نو شجاعت پا بنده کی راشی سالورم بنده کې علم راشي بنده کې علم راشي دا سلور صفاتونه چې راشي نو بس بنده دې کمندنو بنده شي د شاول الله رحم الله اصطلاحات هغه هم سلور سيزونه یادې چه دا دا ملکیت اوصاف کی دا پرشتو چه انسان کی دارا شی انسان پزمکا پرشت شی منگ نے انسان تعریف کرو المتشبه بالملکوت والمتطلع الالجبروت چه پزمکا گردی پرشتا دا او برت لوتا ارادہ دا المتطلع الى الجبروت آغای شاسته و سلور اوصاف یادهی چه بده استکمال لینسان دی طهارت سماحت عدالت اخبات الاللہ طهارت سے پاکی ظاہری و باطنی دویم سماحت پزان باندې بل ترجیح ورکول بدنی فائدہ دنیاوی فائدہ باندې بل دین لا او اخرت لا ترجیح ورکول عدالت حقدار ته حق ورکول او الاخبات الی الله الله رب العزت عاجزی کول دا سلور صفتون آغا وی بدور بازغه کی بیارده لگا تشریح دیرا کڑی دا حجت اللہ کیم کڑی دا جدا چه کمدنو دا آغا راجمه کی او کتاب ابواب الاحسانو گوری نو طول اخلاق دی سلور تراجمه کی دی سلور تراجمه کی طهارت عفت شو الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم والبغي سماحت شو سماحت شو نفسانی خواهشات اغا قربان اول حق بل چه کمدنو ترجیح ورکول وان تشرکو باللہ ما لم ينزل بی علیکم سلطانا دا اخبات الاللہ دا اللہ نے علاوہ ببل چاہتا نظر نکے حال اخبات الاللہ وان تقولو علاللہ ما لا تعلمون دا دی عدالت دا بغیر دا علم ننکی گی چه دا حق دار حقو پیجانا آغا خبرو کا چکم مناسبی دا سلور اوصاف دا سر انسان کامل کی گی پا دیو آیات کے دا سلور والا راوڑل والا اتماع و گناہ او ظلم نامناسب وان تشرکو باللہ او دا چی صدا جوڑکی دا اللہ سر آغا لم ينزل بی سلطانا چنہ نازل کر اللہ پا دیوان سا دلیل وانت مورنا مناظر احسن گیلانی سے رحمہ اللہ یو کتاب دے تذکرہ شاہ ولی اللہ تذکرہ شاہ ولی اللہ پی ڈی ایف کے ملائی گئی ڈاؤنلوڈ بھی گئی اور تذکرہ شاہ ولی اللہ کی یو باب دے دے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دا اخلاق و فلسفہ واغد آگے لگ حاصل لکلے دے حاصل لگ داغی لکلے دے ما لم ينزل به سلطانا چنه نازل کړه الله په دې باندې څه دلیل او دا چې وای تاسو په الله هغه خبره چې کویږي نه چې دې داسې حرمتونه کوي د ځان نه الله رب العزت تبا کوي ولینا چې الله تبا کوي چې الله رب العزت چې کمنو تبا کوي وقال كل امته نجل لپاردار یې ویډلې نیټه دا فیضا جاجلوم پاک چراشی نیتا دادئی لا استاخن ساتم ولا استقدمون لا استاخن ساتم ولا استقدمون ظاہر کی لگشکالو فائضا جا جلوم پاک چراشی نیتا دادئی لا استاخن ساتم لا استاخن ساتم نبرستو کی گی او گڑائی ولا استقدمون او نامخی کی گی اشکال لے چھتے مراشی مقرر نو څنګه به کمندنو لا استاخیرون ساعتن ولا استقدمون کوئی دی چنیټه څه شو رااله لکه 12 بجې یو سړی سو نیټه وا چې 12 بجې رااله نو لا استاخیرون ساعتن خو صحیح دی د 12 نه یک تکېدل نشي ولا استقدمون څه مطلب غړای ورسو کوي ولا استقدمون مخکې کېدل نشي نو چې 12 بجې رااله بیا به کې کمنو مخکې کېدل څه مطلب شو پوه شو مختلف معنی دي یو معنا دا لا استقدمون دا وسره اسی فردل للباب ولري لکه مخکې ورستو یو بل سره ذکر کیږي پټ او کارا او بر او کته ورته ایستا دا یو بل سره ستیږي ذکر کیږي مقصود پکې دا لا استاخرون دا لا استقدمون د تاکید د پاره دی فردلل با لکه طالب نه کتاب علی دا سورو پای 500 اغا تو تمر لگ گزاراو کا نه کم او نه زیاد دکا 500 والا چه زیاد چه والا 50 ور که لی کنا لی خود دا استلت پارا ویلی دا دید پارا چه کمی دل که دل نشی نو چه زیاد طول نشی که دل کمی دل به طریق لولا دکا شاندا لا استقدیمون دا لا استخیرون دا تاکید دا پارا ده فردل للباب مقصود دویم ادا چلا فائز آجا جلوم شکل راشی نیتا دادئی لا استاخرون ساعتا بس ولا استقدمون مستقل کلام لا استقدمون یعنی دا عطف چې کمنونو په لا استاخیرون نه دی چې اذا جاء اجلهم دلان نشي بلکې دا لا استقدمون په اذا جاء عطف ته تفتا ځانی وي چا عطف ته په اذا جاء باندې دا اذا جاء اجلهم وسرما عاد نه دی فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعتن بس ولا يستقدمون مستقل كلام نه یعنی ولا يستقدمون اذا لم يجي او نمخ کیږي چې کله نیټه راغلی چې کله نیټه راغلی دی نمخ کیږي نه زمونږ حضرت سے ترجمه دا ده فایذا جا جلم چې کله راشي نیټه ده دی یعذبو جزاء محذوف را دی له سزا سکلی شي دا آسان چې کله راشي نیټه ده دی نو سزا بولا ورکړی شي او لا استاخرون ساعتن ولا استقدمون نیتا نمخ کی گئی انو رسو کی گئی دا مستقل کلام دے دا دے زاجا عدلان دی فائزا جا جلون فاک چراشی نیتا دے لا استاخن ساعتا نفر رسو کی گئی او گڑائی ولا استو یعذبون دی لبس زاور کڑیشی لا استاخن ساعتا نفر رسو کی گئی او گڑائی ولا استخدمون آنا مخ کی گئی سالورم خطاب دے یا بنی آدم و بنی آدمو ہم آیاتی انکم رسول منکم اہمیت دا انبیاؤ نا چکندنو فائدہ واخلی ہم آیاتی انکم کراچی تاستا پیغمبران زمان ستا سنا یا قل سنا علیکم آیاتی چو بیانی تاست زمان آیتونا چاچی زان بچ کر شرکنا و درست کامل انبی رب دی انبی دی غم کئی او آکسان چو در روزنی اگر لائیتونا زمان اتباع زمان انزلہ انکڑا او زانی موتبر اگر ندینا اولائک اصحاب النار دار دوزخیان دی بوی پدی که همیشه زورن ذکر کئی نشتا غر ظالم داغ چانا چه جوڑی پا اللہ بانی دارو یاد رو جنگنی آیت چون دا اللہ اولائک دا خلق اوبر سیگی دی تبرخر دی من الكتاب یومانا نصیبهم من العذاب اصلا دی لسزانا من الكتاب لتقدیرنا تقدیرنا با تقبلی سو رسی یا نصیبهم من الرزق او برسی گریتا ایسا دا دید روڑای دا خوراکنا من الکتاب دا تقدیرنا چه کمولا اللہ دنیا کس خوراک مراک لکل دا ملو شی حتا تردی بوری چه راشی دیتا فرشتی زمان چه ساق لید دینا و تبوی اینما کنتم شرط دی آغا چه تاسو برابل اللہ اللہ نیلاوا نان آم کی منگ حل کرو قالون دی بوتو ازولو اننا روک شو زمانگنا یعنی اشتغلو اننا بی انفسنا اغی پزان مشروب شو سو ظلو اننا رکشو زمانگنا وشایدو الان بسیم اقرار بوکی بخفل زانونو شیقینان دیو کافران قالت خلو فی امامین اللہ رب العزت پوتوی دن نشیچ کمدنو آردالو کی قالت خلو فی امامین دا تبری او بائی کار دا بیدین دا معبودینو دا لیڈرانو او دا تابعینو دا مطبوعینو دا پیرانو دا مریدانو دا غلط و خلقو بائی کار دیو بلنا قال الله وہی دن نشی آغڑالو کی چه تیر شوی دستا سنا مقید پیریانو دن انسانانو نپور کی کل ما دخلت امتون اروار چه دن نشی آغڑالا ولانت بوئی پا مثل خفل باندی تدی پشان چه بلی پاگی بلانت ہوئی تردی بوری چه ورجم شدی پا دیکی طول پجاما رایوزشی ازد دارکو فی آجمیا چه راجم شدی پا دیکی قالت اخرام اختا اے مثلها قالت اخرام او بوئی اغا نسل طبقه والے مطبوعین بووی تابعین قالت اخرام او بووی سکمدنو شاگردان او مریدان کارکنان لی اولام پا حق دا مشرانو کی لی اولام فی حق اولام پا حق دا مشرانو کی ایر وزمنگا دالی دران چیو اضلو نامنگا غلط کریو دماؤن زلانا پات امنو ورک دل رازاب دبل دور اللہ بوئی لکل انزوئی تپارداری اوڑا بلے فلاک اللہ تعالی من خطاس پوئی گئینا فقالت اولاهم او بوئی اغا پیران او اغا لیڈران لی اخرام پا حق دکشران کی فما کان لکم علینا من فضل نشت تاسو غرا پا منبانی سو غروالے تاسو سو غروالے دے یعنی اللہ بوئی لکل انزوئی فن تپارداری اوڑا بلے خطاس پوئی گئینا ذکر ابتدان ڈبل سشوے دے شورو شوی دی او پیرانو لون ډبل له غلطو لیډرانو لا اون ډبل له ولي یو گمراه او بل نور خلک څه کړو گمراہ کړو او دی مریدانو لوم ډبل لې ولی یو غلطو او بل په غلطو پسې سو روان تحقیق نه کو یو غلطو بل په غلطو پسې روانو فما کان لکم علینا من فضل نو نشته موږ لرا پتا سبحانه چې کمنو سو غراوي څه چلې چته چې کمنو وای چې دی لړپالو فازو قل عذاب نسکی عذاب بما کنتم تکسبون هدی وجنا کتاب څخه کمنو کړی دي سوم کړی دي نداغه عذاب سکی زلګوړه کیږي.